Evet, yine devam ediyoruz. Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Esiretun Nebeviye isimli eserinin ikinci cildinin 306. sayfasından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uhud Savaşı'nın fıkhi yönü. İbn-i Kayyim rahimahullah Uhud Savaşı'ndan elde edilen fıkhi kaideler ve hükümlerden birçoğunu zikretmiştir. Bu kaidelerden bazısının önemine binaen burada zikrediyoruz. Düşman, Müslümanların yurduna dayandığı zaman Müslümanların yurtlarından çıkıp düşmanın karşısına dikilmeleri vacip değildir. Bu durum düşmanlarına karşı daha iyi sonuç verecek ise yurtlarında kalıp orada çarpışmaları caiz olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü buna işaret etmişti. Liderin yolu vatandaşlarından birisinin mülküne uğrarsa mülk sahibi razı olmasa da askerlerini oraya sokması caizdir. Çünkü ammenin menfaati var burada. Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklardan savaşmaya güçleri yetmeyenlere savaşmak için izin verilmez. Bu gibiler savaşa çıksalar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn-i Ömer radıyallahu anhumayı ve arkadaşlarını radıyallahu anhum ecmain geri çevirdiği gibi onlar da küçük olduklarından dolayı geri çevirilirler. Savaşta kadınlardan yardım istemek ve onlarla savaşa çıkmak caizdir. Enes bin Nadr radıyallahu anhu ve diğerlerinin yaptığı gibi düşmanın arasına dalmak da caizdir. Komutan yaralandığı zaman etrafındakilere oturarak namazlarını kıldırması ve onların da oturarak namazlarını eda etmeleri caizdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesinde böyle yaptı. Ve onun bu sünneti vefatına kadar bu şekilde sürdü. Kişinin Allah yolunda Celle Şanuhu şehit edilmesi için dua etmesi ve temennide bulunması caizdir. Bu husus ölümü temenni etme anlamına gelmez. Müslüman kendini öldürürse Peygamberimizin Aleyhissalatü Vesselam'ın Kuzman hakkındaki hadisine göre o cehennemliklerden olur. Kuzman, Uhud günü zor bir imtihana tabi tutuldu. Yarası onu sıkıştırınca dayanamayıp intihar etti. Bunun üzerine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemliklerdendir buyurdu. Şehit hakkında sünnet olan onun yıkanmaması, üzerine namaz kılınmaması ve üzerindeki elbisenin dışında başka bir şey ile kefenlenmemesi, kanı ve yarasıyla gömülmesidir. Ancak soyulmuş ise başka bir şey ile kefenlenir. Şehit eğer cünüp ise yıkanır. Nitekim melekler Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anhu'yu yıkamışlardır. Şehitlerin şehit edildikleri yere gömülmeleri, başka bir yere nakledilmemeleri sünnettir. Tabi bu şehidin cünüp olup olmaması eğer bilinirse, onu da en güzel şekilde bilecek olan kimdir? Varsa yakınındaki hanımıdır. Yahut iki yahut üç kişiyi bir mezara gömmek caizdir. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam iki yahut üç kişiyi bir kabre gömüyor ve onların hangisi Kur'an'ı daha çok biliyor diye soruyordu. Sahabe-i kiram da bir adamı gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kabirde öne koyuyordu. Abdullah bin Amr bin Haram ile Abdullah bin Amr bin el-Cemuh radıyallahu anhum aralarında muhabbet bulunduğu için bir kabre gömülmüşlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında dünyada birbirlerini seven bu iki kişiyi bir kabre gömünüz buyurdu. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra kabirleri açıldı. Abdullah bin Amr yaralandığı vakit elini yarasının üzerine koyduğu gibi elinin öylece yaranın üzerinde olduğu görüldü. Eli yarasının üzerinden ayrılmak ve uzatılmak istenince yarası kanamaya başladı. Eli olduğu gibi bırakıldı, bunun üzerine kanama durdu. Sübhanallah. Bu da şehitlere has olan bir keramet işte. Cabir radıyallahu anhu dedi ki, babamın kabri açıldığı zaman onun kabrinde uyur gibi olduğunu, az veya çok hiçbir değişikliğe uğramadığını gördüm. Cabir radıyallahu anhu'ya babanın kefenini gördün mü diye sorulunca o da yüzü bir kürk ile kapatılmış, ayaklarının üzerine de üzerlik otu konulmuş idi. Üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen kürkün ve ayaklarının üzerine konulan üzerlik otunun hiçbir değişikliğe uğramadan aynı şekilde olduklarını gördük dedi. İşte bu da şehitlerin kerametlerinden. Keramet olursa böyle olur. Yoksa uçtu kaçtı. Bugünkülerin yalan yanlış anlattıkları şekilde değil. Fakihler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud şehitlerini elbiseleriyle defnetmesi bunun müstehap veya evla oluşundan mıdır yoksa vacip oluşundan mıdır diye ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda iki görüş vardır ve ikinci görüş daha açıktır. O da İmam-ı Ebu Hanife'nin görüşüdür. Birinci görüş ise İmam-ı Şafii'nin ashabı ile Ahmed İbni Hanbel'in rahimahumullah'ın görüşü olarak bilinmektedir. Eğer Yakub bin Şeybe ve diğerlerinden ceyit bir senetle rivayet olduğuna göre Safiye radıyallahu anha Peygamber aleyhisselama amcası Hamza'yı kefenlemesi için 2 adet elbise göndermiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de biri ile Hamza'yı diğeri ile başka bir şehidi kefenlemiştir diye sorulursa cevaben denilir ki müşrikler Hamza'yı soyup cesedine burnunu, kulaklarını ve avret uzvunu kesmek suretiyle işkence yapmışlar ve karnını yarıp ciğerlerini çıkarmışlardı. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu diğer bir kefene sardı. Bu görüş zayıftır. Şehit huslettirilir diyenin görüşüne benzer. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uymak daha evladır. Allah-u Teala'nın sakatlıktan veya bir hastalıktan dolayı cihada katılmamakta mazur gördüğü kişinin üzerine vacip olması da cihada çıkması vacip olmasa da cihada çıkması caizdir. Allah-u Teala'nın sakatlıktan veya bir hastalıktan dolayı cihada katılmamakta mazur gördüğü kişinin üzerine vacip olmasa da cihada çıkması caizdir. Nitekim Amr bin el-Cemuh radıyallahu anhu aksak olduğu halde cihada çıkmıştır. Müslümanlar savaş sonrasında kendilerinden birini kafirlerden sanıp öldürmeleri halinde devlet başkanının onun diyetini Beytülmal'den yani hazineden ödemesi gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfetül Yemani'ye babasının diyetini ödemek istemişti. Fakat Huzeyfe onu almayıp Müslümanlara tasadduk etmişti. Hamraul Esed gazvesi. Er-Rahikul Mahtum'da bu konuda şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşından sonra bütün geceyi durum değerlendirmesi yaparak geçirdi. O müşriklerden her ne kadar savaş alanında elde ettikleri üstünlük ve zaferle yetinmeyi düşünseler de bu düşüncelerinden vazgeçip Medine'ye ikinci bir saldırı düzenlemek için yoldan geri dönebilecekleri hususunda endişeleniyordu. Bundan dolayı müşrik ordusunu takip etme harekatına karar verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki Müslümanlar Medine'ye 8 mil uzaklıkta Hamraul Esed mevkiine kadar yürüdüler ve orada karargah kurdular. Müşriklerin Medine'ye saldırmaktan vazgeçip kaçar gibi Mekke'ye doğru yönelme belirtileri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamraul Esed'de ki oraya pazar günü gelmişti, pazartesi, salı ve çarşamba günü orada kaldı. Hamraul Esed gazvesi müstakil bir gazve değildir. Bu gazve Uhud savaşının bir parçası, safhalarından biri ve tamamlayıcısıydı. Taberani rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Ebu Süfyan ve müşrikler Uhud'dan dönüp Ravha mevkiine gelince Muhammed'i öldürmediniz, genç kızları da esir etmediniz. Bu yaptığınız şey bir kazanç değildir şeklinde söylenmeye başladılar. Bu söz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Müslümanları düşmanı takip etmeye çağırdı. Onlar da toplanıp Hamraul Esed veya Üyeyne oğulları kuyusuna kadar geldiler. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. Kendileri savaşta yara aldıktan sonra Allah ve peygamberinin çağrısına koşanlara, hele onlardan iyilik edip sakınanlara büyük ecir vardır. Ali İmran suresi 172. ayeti kerime. Oysa Ebu Süfyan, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Bedir panayır mevsiminde seninle buluşmaya söz veriyorum. Çünkü bizim ileri gelenlerimizi siz orada öldürmüştünüz dedi. Bedir panayır mevsimi gelince korkak Ebu Süfyan verdiği sözden cayıp geri döndü. Cesur olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince o ashabıyla birlikte savaş ve ticaret eşyaları alıp Bedir'e geldiler. Ama orada hiç kimseyi bulamadılar. Bununla birlikte alışverişlerini de yaptılar. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'ın nimet ve keremiyle geri döndüler. Böylece Allah Azze ve Celle'nin rızasına uymuş oldular. Allah Celle Şanuhu büyük kerem sahibidir. Ali İmran suresi 174. ayeti kerime. Kardeşlerim ilginçtir. Resulullah hem savaşa gidiyor hem de alışveriş yapmak için ne yapıyor? Yanında ticaret metaı gönderiyor. Yani bundan anlaşılır ki mümin hem Allah yolunda çaba sarf edecek hem de dünyadan maişetini unutmayacak. Hem dinini hem dünyasını beraberce ifa edecek. Subhanallah. Bukhari rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu teala anhumanın şöyle dediğini rivayet etmiştir. İbrahim aleyhisselam Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü Nemrud'un ateşine atıldığı sırada söylemiştir. Bir de Muhammed Aleyhisselam kendisiyle ashabından bazı kimselere müşrikler aleyhinize toplandılar dedikleri zaman söylemiştir. Halbuki bu korkutma teşebbüsü Müslümanların imanlarını ve iradelerini arttırmıştı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. İlk önce hasbiyallah ve ni'mel vekil sözünü İbrahim Aleyhisselam söylemiş, Nemrut onu ateşe attığında. İkinci defa bu sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemiş. Hangi söz üzerine? Müşrikler sizin aleyhinize toplandı, savaşa geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da babası İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi hasbiyallah ve ni'mel vekil demiştir. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tek olarak söylediğinde hasbiyallah, Allah bana yeter. Çoğul olarak söylediğinde hasbunallah, Allah bize yeter demektir. Bir açıklama. Şunu belirtmek gerekir ki psikolojik savaş hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem de müşriklerin planlarının bir parçasıydı. Biz bundan psikolojik savaşın sadece çağdaş düşüncenin bir ürünü olmadığını anlıyoruz. Çağdaş düşüncenin ürünü olarak sanılan pek çok şeyin öyle olmadığını, peygamberler dönemine ait olduklarını görüyoruz. Burada insanın tabiatından kaynaklanan bir mantık vardır. Ve insanlar bu mantıktan devamlı olarak kaçmaya çalışmaktadırlar. Psikolojik savaşın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını etkilemediğini, yalnızca müşrikleri etkilediğini belirtmek gerekiyor. Olması gereken tabii durum da budur. Çünkü Müslümanlar her halükarda Allah azze ve celle'ye dayanmaktadırlar. Peygamber aleyhisselamın bir aylık yola korku salmak üzere bana yardım edildi. Bukhari 1. cilt 435. hadis şeklindeki sözünde, yani peygamberin hadisinde, psikolojik savaşta üstünlüğün yani zaferin temel prensip olduğuna işaret vardır. Fakat bu Müslümanların ölümü istemede ve askeri siyasi hareketi mükemmel olarak yürütmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ashabını örnek almalarıyla mümkündür. Bukhari rahimahullah, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden şöyle rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha, Zübeyir ibn Avvam'ın oğlu Urve radıyallahu anhuma, ey kız kardeşimin oğlu, baban Zübeyir ve Ebu Bekir, şu ayeti kerimede anılanlardandır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Yaralandıktan sonra yine Allah'ın ve Resulünün davetine koşanlar ve hele onlardan iyilik edip Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün emrine aykırı hareket edenlerden sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Ali İmran suresi 172. ayeti kerime. Uhud günü Resulullah Aleyhisselam'a erişmesi istenmeyen musibet erişmiş ve müşrikler dönüp gitmişlerse de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlardan geri gelmelerine, onların geri gelmelerine çekinir olmuştu. Bundan dolayı müşriklerin peşinden kim gider diye sordu. Ashab-ı kiramdan 70 kişi bu davete hemen icabet etmişti ki Ebu Bekir ile Zübeyir bin Avvam onların arasında idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin arkasından kim gider diye soruyor. Kime soruyor? Savaşta orası burası kesilmiş, bitkin bir duruma gelmiş, yorgunluktan canları çıkmış olan kimselere. Onlar da ya Resulallah, savaştan yeni çıktık, halimiz yok, nasıl gidelim diye itiraz etmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine amade olup kendi bitkinliklerine bakmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri üzere savaştan çıkıp tekrar savaşı göze alıyorlar. Tabi Allah da Celle Şanuhu bu mübarek cesur insanları taltif ediyor. Bir başka rivayette Müslim kitabu Fadail-i Sahabe'de bab 6'da Urva radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anha validemiz bana vallahi babaların kendileri savaşta yara aldıktan sonra Allah ve peygamberin çağrısına koşanlar ayetinde anılanlar arasında idi. Babaların sözü ile Ebu Bekir radıyallahu anhu ile Zübeyir ibn Avvam radıyallahu anhu'yu kastetmişti. İbn Kesir radıyallahu anhu da şöyle demiştir. Megazi sahiplerine göre meşhur olan görüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hamraul Esed'e çıkan kişilerin Uhud savaşına katılanların tamamı olduğudur. Onların sayısı yukarıda geçtiği gibi 700 kişidir. Bunların 70 kişisi şehit olmuş, geriye kalanlar da tamamen çağrıya koşmuşlardı. İbn-i Cerir, Avfi tarikıyla İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet eder. İbn-i Abbas dedi ki, radıyallahu anhu, Cenab-ı Allah Celle Şanuhu, Uhud savaşından sonra Ebu Süfyan'ın kalbine korku düşürdü de o Mekke'ye döndü. İbn-i İshak rahimahullah da şunu rivayet etmiştir. Uhud savaşı Şevval ayının ortasında cumartesi günü oldu. Ertesi günü yani pazar günü Şevval'in 16'sı olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini düşmanı takip etmek için halka çağrıda bulundu. Bir de dün yani Uhud günü hazır bulunanlardan başkası savaşa çıkmasın diye ilave etti. Bunun üzerine Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu çıkmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. O da ona izin verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam uğradıkları musibetler Müslümanları düşman takip edemeyecek kadar zayıflatmadığını düşmanlara bildirmek ve onları korkutmak için bu sefere çıkmıştı. Ayşe radıyallahu anha validemizin andığı 70 kişinin Müslümanların öncü birliği olduğu görülüyor. Çünkü kesin rivayetlere göre Hamraul Esed gazvesinden yaralılar dahi geri kalmamış, Müslümanlardan Uhud'a katılanların tamamı bu gazveye katılmıştı. Evet, yukarıda zikredilen hadislerden çıkarılan dersler ve öğütler kısmı. 1. Uhud savaşı aynı anda iki tarafın yenilgisini de birleştirdi. İki tarafın yenilgisi savaşın sonuna kadar devam etti. Müşrikler başlangıçta firar ettiler. Sonra Halid bin Velid radıyallahu anhu ki o zaman müşrikti bir fırsatını bulup hücuma geçti. Bunun üzerine bazı Müslümanlar savaş alanını terk ettiler. Böylece kaçış olayı iki tarafta da yaşandı. Halid bin Velid'in radıyallahu anhu hücumundan sonra Müslümanların büyük bir topluluk oluşturduğu hakkında bilgimiz olmadığı gibi müşriklerin de büyük bir topluluk oluşturduklarını bilmiyoruz. Ancak savaş alanında bölük bölük insanlar kaldı. Hatta Müslümanları yenilgiye uğrattığı halde bizatihi Halid bin Velid'in ondan sonra bir kötülüğüne rastlanmıyor. Sanki o bu yıldırım harekatını umutsuzluk içinde yapmıştı. Savaş alanında kalanlar savunma yapmıyorlardı. Bununla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşsiz, hikmetli ve ileri görüşlü savaş yönetimi müşrikleri bir noktada durdurmuştu. Müşrikler gerçekleştirdikleri bu atılım ile yetinmişlerdi. Şayet müşrikler acziyetlerinin ve kayıplarının farkına varmasalardı, savaştan çekilmeyeceklerdi ve daha kazançlı olacaklardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve etrafını kuşatan bir avuç ashabını görüyorlardı. Düşman sayıca Müslümanlardan çok daha fazlaydı. Bu bakımdan Müslümanların verdiği şehitler çok olsa da savaş zafer ve yenilgi bakımından ortada kalmıştı. Ve müşrikler kesin bir üstünlük sağlayamamışlardı. 2. Dünya tarihinde kahramanlık, yiğitlik, askeri savunma ve komuta bakımından Uhud savaşı kadar büyük bir savaş yoktur. Dünya tarihinde hangi komutan ordusundan birkaç kişinin içinde çarpışmayı izliyor ve savaşı yönetiyor? Sonunda da düşmana el çektirebiliyordu. Sonra Uhud günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uğradığı kadar hangi komutan musibetlere dayanıyor ve sabrediyordu? Böylesi bir günde o moralini bozmuyor, soğukkanlı ve gayet atik bir şekilde davranıyor ve düşmanın yönünü keşfetmek için adamlar gönderiyor. Bununla da kalmıyor. Savaşı sonuna kadar götürme kararını ilan ediyordu. Sonra da yıldırım operasyonuyla müşriklerin verdiği hezimetin izlerini siliyor idi. Bu operasyon Müslümanlarda moral gücünü yeniden dirilten ve Müslümanların içinde yaşadıkları topluma karşı prestijlerini yeniden kazandıran, Kureyş'i kendi gerçeğine döndüren ve müşriklerin gönlüne korku salan Hamraul Esed operasyonudur. 3. Kureyş, Bedir günündeki birçok noktasını Uhud'da telafi etmişti. Bedir savaşında komuta birliği, askeri hazırlık, zafere götürecek savunma ve savaş kararı bakımından eksik idi. Ama Uhud'da Ebu Süfyan'ın komutası altında birlik oluşturmuşlardı. Askeri hazırlıkları çok iyiydi. Kendilerini harekete geçiren intikam duyguları ve yitirdikleri bir takım avantajları vardı. Savaş kararı kapsamlı, savaş ve komuta dengeli ve yüksek idi. Bu husus Ebu Süfyan'ın Halid bin Velid ve sancaktarlık yapan Abdüddar oğullarının tutumlarında kendini gösteriyordu. Bununla birlikte onlar başlangıçta yenilgiye uğradılar. Sonunda eşit duruma geldiler. Müslüman okçular hata etmeseydi Kureyş mutlaka yenilmiş olacaktı. Düşman dört katından fazla bir görünüşe göre tümünün süvari oluşu, diğer bir görüşe göre dört katı olmasına rağmen durum böyle olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem araç gereç ve sayı bakımından noksanlığını konumdan istifade etmek ve iyi plan yapmak suretiyle gidermişti. Bütün bunlara rağmen bunun açıklaması ancak iman ve ilahi destek ile olur. Allah Azze ve Celle Resulüne ve müminlere ilahi yardımını göndermişti. 4. Medine'de İslam devleti kurulduktan 2,5 sene sonra İslam ordusunun 1/3'ünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden dışarıya çıktığı görülüyor. Hakikatte bu Medine toplumunun statüsüne ait en büyük ölçüdür. Çünkü müminler bu sayede diğerlerinden ayırt edilmişti. Übey ibn Abdullah ibn Selul 300 kişiyi ayırmıştı ya. O burada anlatılmak isteniyor. Aslında elde edilen şey büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlak çoğunluğu Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün liderliğinden kurtarabilmiştir. Bundan sonra olan da büyüktür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce dostuna kavuşurken saflardaki münafıklar artık azınlıkta kalmışlardı. Ayrıca o münafıkların büyük bir kısmını nifaktan kurtarmıştır. Geride kalan artığın da boyun eğmekten başka çareleri kalmamıştı. Sonra gelenler de buna uymuşlardı. Bu başarı üstüne bir başarıdır. 5. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaş civarındaydı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yıl Şevval ayının cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri sarf ettiği gayret ve çabayı gördüğümüzde tuhaflaşırız. 50 yaşındaki bir adam panter gibi hareket ediyor. Sübhanallah. Sübhanallah. Bu hangi vücut? Bu hangi akıl? Bu hangi ruh? Bu hangi can? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kusur, bir zayıflık, bir gevşeme veya bir acizlik göstermeden tek hedef üzerine devam etmesi. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah katından verilmiş bir misyon ile açıklanabilir. Bu tamamen Allah'ın kendi elçisine verdiği bir destek ve bir yardımdı. Bakıyorsun 50 yaşında, benim artık işim bitmiş, kocamışım demiyor. Halbuki bugünkü insanlar 35-40 yaşına geldikleri zaman artık hayattan ümitlerini kesiyorlar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 50 yaşındayken bile 25 yaşındaki cesur, sert bir delikanlının çevikliğini gösterebiliyor. Bu ancak Allah Azze ve Celle'nin ona ikramıyla açıklanabilir bir durum. 6. Uhud hakkında Âl-i İmran suresinde 60 küsür ayeti kerime inmiştir. Bu ayetler, hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah Azze ve Celle hakkıyla işiten ve görendir. Âl-i İmran suresi 121. ayeti kerime ile başlayıp Allah Celle Şanuhu kirlenmişi temizden ayırt etmeksizin müminleri bulunduğunuz halde bırakacak değildir. Yani müminlerle münafıklar arasını Allah ayıracak, ondan sonra münafıkları terk edecek, müminlerin safında olacak Allah. Bununla beraber Allah Celle Şanuhu size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah Celle Şanuhu elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve peygamberine tam iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin için de çok büyük ecir vardır ayetiyle son bulmaktadır. Yani Âl-i İmran suresi 121. ayetten Âl-i İmran suresi 179. ayeti kerimeye kadar Allah Azze ve Celle Uhud hakkındaki 60 ayetine yapmıştır, vahyetmiştir. Yine Uhud hakkında Nisa suresinde de bazı ayeti kerimeler indirilmiştir. Onlardan biri de şu ayeti kerimedir. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah Celle Şanuhu onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğru yol bulamazsınız. Nisa suresi 88. ayeti kerime. Kur'an'ın zaman ve mekanı kuşatan insanoğlunun her zaman ve mekanda muhtaç olduğu sonsuz manalardan söz ettiği bilindiğine göre, Uhud Savaşı'nda İslam ümmetinin çıkaracağı pek çok ders ve öğütler bulunmaktadır. 7. Bazılarının sözünü ettiği hayat hakkındaki önemli manalardan biri de işlerin tümüne hakikat ve şeriat gözü ile bakmaktır. Bu dünyadaki her hakikat ve sükundaki Rabbani hikmet araştırılacaktır. Uhud'da meydana gelen olayların arkasında birçok hikmet görüyoruz. Hesaba katmamız gereken en önemli hikmet de Kureyş'in kendine mahsus erdeminin farkına varmasıydı. Daha sonra bu erdemi İslam'a taşıyacak olan Kureyş, intikamını alarak aklını başına toplamış ve bir iç muhasebe olayını yaşamıştır. 8. Uhud'daki derslerin en önemlilerinden biri de Müslümanların Bedir'e mukabil bir ders almalarıdır. Eğer Bedir Müslümanlar için yegane ders ve ölçü olsaydı, elbette bu onları sınırsız bir macera ve serüvene götürürdü. Uhud'da bu kez başarısızlık olmuştu. Uhud'un Bedir'den sonra meydana gelmesi de bir hikmet taşımaktadır. Asırlar boyu Müslümanların askeri düşüncelerinde sebeplere sarılmalarında bir ölçü oluşmuştur. Allah Celle Şanuhu kendi ordusuna elbette yardım eder. Fakat bu yardımın maddi ve manevi şartları yerine getirilmesi gereken sebepleri vardır. Rabbimiz Celle Şanuhu dilediğini yerine getirendir. Müslümanlar Uhud ve Bedir'den aldıkları ders ve ibretler ile yollarına devam ettiler. Bundan sonra da devam edeceklerdir. Müslümanların her dönemde Bedir'in ve Uhud'un ruhaniyeti ile harekete geçmeleri de ne güzel bir harekettir. Hicri 3. yılın sonunda durum değerlendirilmesi bahsi. Arapların his ve duyguları çeşitli sebeplerden dolayı Kureyş ve Mekke'nin yanındaydı. Çünkü Kureyş devamlılığı temsil ediyordu. Süreklilik ise kendine göre bir güce sahiptir. Kureyş'in dini bir bakıma Arapların da diniydi. Arapların çoğu yeni gelen peygamberliği kavrayamamıştı. Arapların panayırları ve Kabe'yi haccetmeleri Kureyş'le kaynaşmanın bir faktörüydü. Peygamber aleyhissalatü vesselamın askeri ve siyasi hareketi ile bu durumlar Uhud Savaşı'na kadar donmuştu. Arapların çoğu işlerin nereye varacağını görünceye kadar beklemeyi yeğliyordu. Bu bekleyiş İslami toplumdaki iç durumun istikrara kavuşmasıyla birlikte olmuştu. Bunun üzerine devletin prestiji her yerde kendisini gösterirdi. Fakat Uhud olayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etkilerini silmek için göstermiş olduğu tüm çabalara rağmen yine bazı işleri eski haline döndürücü ve tehlikeli dengeler meydana getirdi. Bunun sonucunda Araplar işlerin ipinin hala Kureyş'in elinde olduğunu, büyük bir topluluk oluşturma, askeri hazırlık yapma ve zaferi elde etme gücüne sahip olduğunu hissettirmişti. Bütün bunlar Mekke ve Medine toplumunda, hatta tüm çevrede etki meydana getirdi ve suskunluğu, tercihi kamçıladı. Ne Hicri 4. yıldaki Beni Nadir olayı, ne Bir-i Maune faciası, ne de Er-Raci sıra Allahu Ekber. Ne de Er-Raci trajedisi bu bağlamda Uhud kadar etkili olmamıştı. Hatta Ahzab savaşı bile Uhud kadar iz bırakmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4. ve 5. yıllarda Uhud'un etkisini silmeye çalıştı. Bunun için Resulullah aleyhissalatü vesselamın neler yaptığını ileride göreceğiz. Kardeşlerim, kendin okuyamazsın. Başka